toate aici sunt trecătoare și multe căi spre moarte doar conduc. Când văd a timpului înfășurare și drumuri care nicăieri nu duc, mă-nalți în duh spre a speranței rază, spre cel ce doar o cale a trasat, spre cel ce neîncetat de sus veghează, spre Dumnezeu ce m-a răscumpărat. Căci n-am pe nimeni aici sub soare, mai mare, mai frumos, mai bun, mai sfânt. Doar Domnul meu ce n-are asemănare, cu El mă laud mereu pe acest pământ. Când mulți apucă căi întunecate, învinși de amăgiri și înșelați, scăldându-se în marea de păcate, de pofte înlănțuiți și greu legați, eu merg pe același drum din tinerețe și nu uit binele ce mi-a făcut. Chiar de mai sunt și lacrimi și tristețe, doar Domnul mi-este singurul avut. Căci n-am pe nimeni aici sub soare, mai mare, mai frumos, mai bun, mai sfânt. Doar Domnul meu ce n-are asemănare, cu El mă laud mereu pe acest pământ. Trecut au ani și vremuri zbuciumate și multe promisiuni s-au împlinit. Curând, curând sau poate chiar la noapte, o voce va vesti că s-a sfârșit. Eu stau și aștept cu acei ce încă așteaptă pe mirele ce-a spus că va veni. Și vreau să fiu fecioară înțeleaptă, pe care sus la cer o va răpi. Căci n-am pe nimeni aici sub soare, mai mare, mai frumos, mai bun, mai sfânt. Doar Domnul meu ce n-are asemănare, mă laud mereu pe acest pământ. Cu El mă laud mereu pe acest pământ.